Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. En'am suresinin 123. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bize insanın psikolojisini öğrettiği gibi toplum psikolojisini de öğretmektedir. Toplumlar bireylerden meydana gelirler. 1000 tane adam varsa, 1000 tane ayrı adamın, bireyin bir araya gelmesinden 1000 kişi meydana gelir. Milletler de bireylerin bir araya gelmesiyle meydana gelirler. Onun için bir başka ayet-i kerimede, her ferdin, her bireyin kendisinin ayrı ayrı düzelmesine, kendisinin iç dünyasını iyiye doğru değiştirmesine yöneltir Rabbimiz. Siz kendinizi değiştirmedikçe Allah sizi değiştirmez diyor Rabbimiz. Yani 100 tane hırsız bir araya gelecek olursa bir hırsızlar cemiyeti kurarlar. 100 tane ilim adamı bir araya gelirse ilim adamları derneğini kurarlar. 100 tane sarhoş bir araya gelirse güzel bir meyhane açarlar. Aslında kabahat 100 olmalarından değil, o bireylerin teker teker aynı şeyi istemelerinden kaynaklanmaktadır. İyi gelişmeler de, kötü gelişmeler de. İnsanlar tutarlar bu sefer yaptıkları kötülüğün eserini kendilerine bulmazlar, yöneticiye bulurlar. Doğru yönetici de o 999 kişinin yaptığından fazla kötülük yapıyor. Çünkü 999'u onun başkan olmasına onay verdiler veya 501 tanesi onay verdiler. O da o aldığı onayla, oyla 501 kişinin yapacağı bütün kötülüğü tek başına yaptığından o göze görünmeye başlıyor. Halbuki onun kötülüğü aşağıdaki 501 tane insanın iç dünyasında taşıdığı kötülüğün görünür halidir. Rabbim diyor ki, En'am suresinin 123. ayet-i kerimesinde, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِم۪يهَا لِيَمْكُرُوا ف۪يهَا وَمَا يَمْكُرُونَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Biz böylece her şehrin en suçlularını o şehrin ileri gelenleri yaptık, diyor Rabbimiz. Yani suçlular topluluğu var bir, o suçlular topluluğu içerisinden en fazla suç yiyen de onların ileri geleni oluveriyor. لِيَمْكُرُوا ف۪يهَا. Orada, o şehirde hileler yapsın, tuzaklar kursun diye. Ama Rabbim diyor ki, onlar kendilerine hile yaparlar. Kendilerine tuzak kurarlar da, kendilerine tuzak kurduklarının farkına varamazlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Sinek havada gezerken tastaki balı görürmüş. sevinçle aşağıya inermiş ama akıllılık yaparmış, doğrudan balın içine konmazmış. Batarım diye. Kenarına tasa konarmış. Tasa konduktan sonra yavaşça hortumunu gönderirmiş bala. Balı yedikçe kendinden geçer. Yedikçe kendinden geçermiş. Biraz daha yaklaşayım der, ön ayakları gidermiş. Biraz daha yaklaşayım derken kanatlar gidermiş. Tam karnım doydu, şimdi havada şahinler gibi uçarım dermiş ama oradan çıkamazmış. Bal onun bataklığı olurmuş. Kutuplarda ayı avcıları ayı avlayacaklarında kurşun sıkmazlarmış. Çünkü kurşun deriyi deldiğinden postunun, ayı postunun satılması, derisinin satılmasında kalitede yani parada değeri düşermiş. Deliksiz olması gerekiyor. Bunun için de tutarlar, jilet gibi keskinleştirdikleri baltaları buzun üzerine çakarlarmış, üzerine de kan damlaları döküverlermiş. Ayı gelir, o balı, kanı yalamaya başlarmış. Yaladıkça kendi dili de kesilirmiş. Bu sefer kendi kanı akmaya başlarmış. Kendi kanının tadına o kadar fazla varır ki acıyı duymazmış o. Derken bütün kanı dilinden akar ve oraya bayılır kalırmış. Ve avcılar da gelir onun icabına bakarmış. Toplumlar da öyle. Suçlu insanlar öne geçiyorlar. O suç işleyenleri arkalarına takıyorlar. Hani Amerika'da gördük seçimlerde. Bak 4 yıl, bak ne biçim adam öldürdüm, bana oy verin diyor. Öbürü diyor ki ben Vietnam'da bundan daha fazla öldürdüydüm, bana verin diyor. Yani bazı yazarlarımız efendim Amerika'nın hepsi böyle düşünmüyor diyorlar. Değil. İnsanlar layık oldukları şekilde idare edilirler. Layık oldukları insanları seçerlermiş. Hadis-i şeriftir bu. Kema tekunu yuvella aleyküm. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz diyor Allah Celle hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Ayet-i kerimede de şöyle bir şey var. İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Tabi duadan önce Rabbim diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a İnni ca'iluke linnâsi imâma. Ben seni insanlar üzerine önünde önder kılacağım diyor. Sen bu insanların önderi olacaksın diyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki Kâle ve min zürriyeti. Ya Rabbi bu önderlik benim neslimde de devam etsin diyor. Rabbim de diyor ki Kâle la yenâlu ahdiz zalimi. Benim bu imamet görevim, önderlik görevim, adaletle imamet bu, zalimlere ulaşmaz diyor Allah Celle Celaluhu. Tarih de bunu gösteriyor zaten. Hazreti Adem'den bugüne kadar adil bir topluluğun başına zalim bir adam hiç gelmemiş. Hep halkla yönetilen yöneticiler birbirine yakın insanlar olmuşlar. Efendimizin dediği gerçekleşmiş tarih boyunca. Nasılsanız öylece idare olunursunuz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. O suçluların ileri gelenleri, yani en fazla suç işleyenler lider durumuna geliyorlar. Onlar yaptıklarıyla da kendilerine tuzak kuruyorlar da tuzaklarının farkına varmıyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ayının kendi kanını emerken kendisini öldürdüğü gibi, sineğin baltasında yok olup gittiği gibi. Fatır suresinin 43. ayet-i kerimesinde de Rabbim وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِ Kötü tuzak sahibini yakalar diyor Allah Celle Celaluhu. Kendince iyi iyilik yaptığını zannederken yaptığı şey kötü olunca, yaptığı şeyin kötü olduğunu bilmiyor o yalnız. O kendince çok iyi olduğuna inanıyor ve onu yaparken kendi kendini helak ediyor ama onun da farkına varmıyor diyor Allah Celle Celaluhu. Ve izâ câetüm âyetün gâlû len nü'mine hattâ nü'tâ misle mâ ûtiye rusulullâhi. Onlara bir ayet geldiği zaman onlar şöyle derlermiş. Biz bu ayete inanmayız. O peygamberlere gelen verilenin aynısı bize de verilmedikçe biz iman etmeyiz diyorlar. Rabbim de diyor ki Allahu a'lemu haythu yec'alu risaletehu. Elçiliğini kime vereceğini, kime kılacağını Allah en iyi bilir. Yani sevgili peygamberimize peygamberliği vermiş. Mekke'nin müşrikleri diyorlar ki, yahu niye buna vermiş? Yetim ve fakir. Halbuki şu iki şehrin yani Taif ile Mekke'nin ileri gelen zenginleri var. Maddi yönden güçlüler, arkaları da var. Yani kabileleri de var. Eğer bu mesaj, belki bu ayetler bu Mekke'nin zenginine veya Taif'in zengin ve de kabilesi çok olan adama verilmiş olsaydı, daha şansı büyük olurdu anlamında kullanıyorlar. Bu din gücünü insanlardan almaz, Allah'tan alır. Yani Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu'nun kelamı olduğundan dolayı biz kesinlikle şunu söyleriz. Dünyanın bütün kafirleri bir araya gelseler, İslam'a zarar vermek için ekonomik güçlerini birleştirseler, ordularını birleştirseler, silahlarını birleştirseler, siyasetlerini birleştirseler, İslam'ı yeryüzünden kaldıralım deseler, başaramazlar. Burada benim gücümü, senin gücümü hesap etmiyorum ben. Allah Celle Celaluhu'nun gücünü hesap ediyoruz. Denenmiş mi? Evet, denenmiş. Denenmiş. 1400 yıl içerisinde kabahatlarıyla 9 defa haçlı seferleri düzenlemişler. Bir de ara haçlı seferleri var. O 90'ı 900'ü geçkin o. Ama başarılı olamamışlar. Fransa'sı, Almanya'sı, İngiltere'si, bütün Avrupalısı bir olmuşlar. En az 8-9 defa haçlı seferi düzenlemişler. Yine de başarılı olamamışlar. Kıyamete kadar da başarılı olmaları mümkün değildir. Söz Allah'ın sözüdür. O sözünü de o koruyacağını kendisi garanti ediyor. Peki neler olabilir? Rabbim Kur'an'ında ona da cevap veriyor. Bir topluluğu dinden döndürürsünüz de Allah öbür topluluk diyor Müslüman olur. Yani bir ekip dünyanın en güçlü devleti şu Müslümanlığı ortadan kaldırayım diyor. Ki bunun büyük çaplı değil de küçük çaplı örnekleri var. Türkiye'den siyasalı bitirmiş, aynı zamanda ilahiyatı da bitirmiş bir değerli insanımız. 7 yıl İngiltere'de kaldı, doktorasını orada tamamladı, geldi. Doktora tezim de diyor, ben kendinden dinledim. İngilizler neden Müslüman olmuşlar? Yani Müslüman olanları teker teker görüyorum, Müslüman olma sebeplerini araştırıyorum. Mesela sosyalist işçi sendikalarında görevli birçok insan Müslüman olmuş. Müslüman olma sebepleri de şu. İşçileri kendi taraflarına çekebilmeleri için Pakistanlı ve Hindistanlı, yani Müslüman ülkelerden gelen işçileri kendi taraflarına çekebilmeleri için. Tabii kendi tarafına çekerse aidat da gelecek. Aidat gelince para gelecek. Bunun için bunların inandığı Kur'an-ı Kerim'i okuma ihtiyacı hissetmişler. Dine girmek için, dini öğrenmek için değil, işçilere hitap ederken onların bildiği kelimeleri kullanalım diye İslam'a yönelmiş, İslam'ı öğrenmek için yönelmiş adam Müslüman olmuş. Ve bu birkaç tane insan gördüm ben bu konuda, diyor Müslüman olan insan. Yani tuzak kurmak için Kur'an'ı öğreniyor, kendisi yakalanıyor. Dinimi yok etmek için gelip de tarih boyunca Müslüman olup dönen çok insanda görülmüştür. Onun için biz dinimiz açısından endişe etmiyoruz. Endişemiz şu, bir tane insanımızın gavur edilmesi bizi üzer. Onun için endişe ediyorum. Dinim açısından endişe etmiyorum. Müslüman insanlar açısından endişe ediyorum. Bir de dinime düşmanlıkları arttıkça bunların cehennemdeki azabı da artar. Bir de ondan dolayı endişe ediyoruz. Başka bir şey değil. سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا كَانُوا يَنْكُرُونَ O suç işleyenlerin, ki başta imansızlık suçu bunlarınkisi, sonra imansızlığın gereği olan diğer pislikler. Bu suçları işleyenlere bir aşağılık isabet eder diyor. Daha Allah katında bir aşağılık ve bir de yapmış oldukları hileler ve tuzaklar sebebiyle yine Allah katında şiddetli azap onlara isabet eder diyor Allah Celle Celaluhu. Bu aşağılık derken ahirette bir kere aşağılanacaklar, cehenneme atılmakla, şiddetli azabı tatmakla. Sebep tuzak kurmaları, hile yapmalarıdır ve suç işlemeleridir. Bir de sağar kelimesi ki alçalmaları. Alçalma nedir? Allah Celle Celaluhu bütün insanları insan olarak yaratmış. Kişi insanlığını yitirir İslam'ı reddedecek olursa. Çünkü insanı insan yapan İslami değerlerdir. Rabbim onu ifade ederken der ki اُلَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلِ Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvandan da aşağıdırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Aslan yırtıcı bir hayvan olarak biliriz ama belgesellerde görüyoruz. Karnı acıktığı zaman ceylan sürüsüne saldırıyor. Nasibi olanı yakalıyor, yiyor. Karnı doyduktan sonra ceylan sürüsü aslanın etrafında otlamaya, yayılmaya devam ediyor. O da saldırmıyor. Karnı acıkınca tekrar saldırıyor. Onun dışında saldırmıyor. Yani günde bir tane ceylanı ancak yakalıyor, parçalıyor. Ama hayvanlaşmış insan günde 100 tane Müslüman parçalamadan uykusu gelmiyor adam. Her gün akşamleyin raporunu alıyor Genelkurmay Başkanı'ndan. Ne kadar öldürebildiniz bugün? Efendim 99, niye 100 değil? Haberini almadan uyuyamaz hale geliyor. Bir senenin içerisinde öldürdüğü insan sayısı 100 bine varıyor. Tarih kaydetmiyor böyle olayları. Ve bunlar çok da medeni olduklarına bizi inandırmaya zorlayan, inanmayanlarımızı da cezalandırma tarafına giden medeniler. Aşağılanmış, aşağılık halleriyle bu işi yapıyorlar. Hayvanlardan da daha kötü işler yapıyorlar. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Allah bir kulunun Müslüman olmasını murad etti mi, onun gönlünü İslam'a açarmış. İslam'a açıyor göğsü. Göğüs genişliyor bir kere. Geniş göğüslü deriz, geniş yürekli deriz. Ya o insanlar, yani geniş yürekli adamlar, komşularına karşı iyidirler, çocuklara karşı iyidirler, herkese karşı iyidirler, yardım elini her tarafa uzatmaktadırlar. Bu gönlü açık insanlar, İslam'a açık insanlar demektir. Ve hidayet onların yüreğine her an gelebilir. Yeter ki onlara o İslam ulaştırılabilsin. Allah birini sapıtmak istediğinde de onun göğsünü daraltır diyor. Örneğini de şöyle veriyor Rabbim. Hani gökyüzüne çıkarken göğsümüzde bir daralma meydana gelir ya. Aynen öyle diyor. Bu 1400 sene önce nazil olan ayet-i kerimeler. İnsanlar da dağ başına çıktıkça kulaklarındaki basınçta değişiklik meydana gelir. Oksijenin artması veya eksilmesiyle bizim ya rahat nefes alıp vermemiz zorlaşır veya kolaylaşır inerken veya çıkarken. Hani uçağa bindiğimizde ne yapıyorlar? 10 bin, yani 30 bin fite çıkıyor 10 bin dolayında, kilometreye, 10 kilometreye çıkıyor. 10 bin metre, 12 bin metre, 13 bin metrede uçak giderken havanın şeyin, uçağın içinde havayı ayarlıyor. Geçenlerde bir Yunanistan'da uçak düştü. O hava ayarlama mekanizması bozuldu bundan dolayı. Bütün yolcularıyla beraber şey ölüyor. Pilotlar da ölüyor ve uçak bir yere çakılıyor. Yani yukarıya çıkıldıkça daralma, göğsümüzde daralma meydana gelir. Zaten 10 bin metreye çıkamıyorsun, aletsiz çıkamıyorsun. Uçakla çıkılıyor, onu da havayı ayarlayarak çıkıyor. Kafirin de diyor, göğsü daralır diyor. Göğsü daraldıktan sonra sapıtma başlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ve böylece iman etmeyenlerin yüreklerine de biz pisliği atarız diyor Rabbim. Şimdi örneğimizi bildiğimiz bir konudan verdi. Belki 1400 yıl önce insanlar biliyormuştur, bilemiyorum ama keşfi, bilimsel izahları günümüzde yapıldı şimdi. Şu kadar metreye çıkıldığında oksijen şu durumdadır, bu kadar çıkıldığında oksijen bu durumdadır, daha yükseğe çıkıldığında oksijen bu durumdadır diye bilim adamlarımız bunun şu anda her metresinin hesabını bilmektedirler. Eskiden şu bilinirdi, yükseğe çıkıldıkça kulaklarımızın basıncını herkes tanır ve bilir. O bilinirdi de hesabı bilinmezdi. Ha, yükseğe çıkan da biziz, yükseğeden inen de biziz yalnız. Yani dağa doğru tırmanan biziz, dağdan aşağı doğru inen biziz. Uçağa binen biziz, uçaktan inen biziz. Rabbim ise tabiatın her tarafına kanununu koymuş. O kanununu uygulayan biziz. Rabbim bana göz vermiş, güneşin ışığından yararlan diye, ama gözümü kapatacak olursam, kabahat güneşin değil, kabahat benim. Gönül gözünü kapatacak olursa bir kişi, kabahat Kur'an'ın değil, kabahat adamındır. Yani Allah Celle Celaluhu'nun kanunu işliyor. Kanunun uygulanmasını isteyen de biziz. Dağa tırmanan veya ovaya inen, sahile inen, deniz kenarına inen insan gibi. Biz insanların gönüllerinin açılmasına yardımcı olacağız. Hidayeti verecek olan Allah Celle Celaluh'tür. Ve hâdâ sırâtu rabbike müstakîmen kad fassalnel âyâti li kavmin yezzekkerûn. İşte Rabbin dost doğru yolu bu. Kad fassalnel âyâti, ayetleri biz açıkladık. Li kavmin yezzekkerûn. Nasihat alan, öğüt alan toplum için ayetleri biz böylece açıkladık diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim de bu doğru yol Kur'an'la bilinir. İnne hâzel Kur'âne yehdî lilletîhiye akvem. İşte şu Kur'an en doğru, en devamlı, en kıymetli yola insanları götürür diyor Allah Celle Celaluhu. Yani doğruların ölçüsü Rabbimin ölçüsüdür. Başkalarının ölçüsünü esas alacak olursak kimi alalım? Bu sefer bu sorun çıkacak. Başkalarının dediklerini doğru ölçü olarak kabul edecek olursak kiminkini alalım? Biri diyor ki benim ölçülerimdir. Kabul ederseniz dostumsunuz, kabul etmezseniz düşmanımsınız. Buyurun. Peki abi test edelim, araştıralım. Olmaz. Ben araştırdım, bitirdim diyor. Bana kulluk yapacaksın diyor. Biz de diyoruz ki her gün namazımızda İyyâke na'budu. Ancak sana kulluk ederiz Rabbimiz. Ancak senden yardım isteriz Rabbimiz. Bize dost doğru yolu ver. İhdine sıradal müstakim. Dost doğru yolu ver. Ama kimin yolu? Denenmiş mi? Evet. Sıradallezine enamte aleyhim. Hani o daha önce gidenler var. Enamte aleyhim dediği kim? Bir başka ayet-i kerimede ulaikellezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddiqine ve şühedai ve salihin. Peygamberler, salihler, şehitler minen nebiyyine ve şühedai ve salihin. Peygamberler, salihler, şehitler ve sıddiqler. Biz bunların yolunu istiyoruz ya Rabbi. Gayril mağdubi aleyhim veladdalin. Allah'ın gazabına uğramış Yahudilerle sapık Hristiyanların yolunu istemiyoruz diyoruz. Halkımıza yine teşekkür ederiz ki imamımız cuma günü bunu okuduğunda hepsi birden amin diyorlar. Biz de istemeyiz ya Rabbi diye onu tasdik ediveriyorlar. Allah doğru yoldan ayırmasın. Sapıklarla birlikte kılmasın. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.